Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον. Και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυση μας πειρασμών, αλλά ρίσε μας από του πονηρού. Αμήν. Ολυμπή, Ολυμπή, Ολυμπία και ομάδα, ομάδα. Αμήν. Μεγάλη μου αγάπη, Ολυμπία καρά μας. Έτσι, για να τονώσουμε λίγο το θρησκευτικό συνέστημα. Πήγε ο Πρωθυπουργός στο Άγιο Όρος, μαζί με κάμερες βεβαίως, είπε το Πάτερ ημών, μαζί με κάμερες βεβαίως, είπε και το πιστεύω, μαζί με κάμερες βεβαίως, γιατί δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά, γι' αυτό πήγε εκεί, γι' αυτό τα είπε αυτά τα δύο έτσι όπως τα είπε, για να υπάρχουν οι κάμερες και να τσιμπήσει τις ψήφους των χριστιανών αυτού του τόπου. Πρωτότυπο, καθόλου, παλιωμοδίτικο, όσο δεν παίρνει, αλλά τι περιμένει κανείς από τον Αντώνη Σαμαρά. Κάτι τέτοια είχε κάνει και ο Γιώργος παλιότερα, αλλά όπως ξέρουμε όλοι, δεν του βγήκε και σε αυτόν σε καλό, αλλά κυρίως σε όλους εμάς. Πιστεύω σε έναν Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων. Σε έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μοναγενή. Σύλλογος μεγάλος, δεν υπάρχει άλλος, δεν υπάρχει άλλος πιο δυναμικός. Και χιλιάδες φίλοι, όλοι στο τριφύλι, ζήτω λένε ο Παναθηναϊκός. Παναθηναϊκέ, Παναθηναϊκέ, Παναθηναϊκέ μεγάλε κέντρα. Παναθηναϊκέ, Παναθηναϊκέ, Παναθηναϊκέ μεγάλε κέντρα. Τον εκ του Πατρός γεννηθέντα, προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα. Βάλαμε και τον άλλο ύμνο. Ώστε να καλύψουμε όλες τις θρησκείες, προσπαθούμε εδώ να είμαστε πολύ συλλεκτικοί, το έχετε καταλάβει, με επιτυχία ή όχι, αφού ακούσαμε και τον Γιώργο, αφού ακούσαμε και τον Σαμαρά, το πιστεύω, στο Πάτερ ημών, νομίζω μπορούμε να συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα. Η βοήθεια του Θεού είναι δεδομένη. Περάσαμε και περνάμε δύσκολες ώρες, αλλά με τη βοήθεια του Θεού στεκόμαστε όρθιοι. Βέβαια. Όμως κι όμως θα τα βρούμε πάλι, είμαστε μεγάλοι και θα τα μαλώσουμε. Με τη βοήθεια του Θεού στεκόμαστε όρθιοι. Βέβαια. Κι όμως κι όμως τι κύμα θα βάλω, θα έρθει κάτι άλλο. Ο Θεός βοηθός. Και θα ξελασπώσουμε. Μεγάλες θυσίες μας ζητήθηκαν. Αλλά αν ακόμα και στα δύσκολα η πολιτεία βρίσκεται κοντά σας, είναι γιατί έχουμε βαθιά στο νου μας ορθοδοξία και γλώσσα. Πιστεύω ότι αφήνουμε πίσω μας τις μέρες της δοκιμασίας σιγά σιγά. Σιγά σιγά όμως, να μην μας έρθει και απότομο, αν και τα στοιχεία τα δείχνουν λίγο απότομα τα καλά τα νέα, αλλά δεν έχει σημασία. Εδώ ο Πρωθυπουργός, τον ακούσατε πώς κοροϊδεύει τον κόσμο και δεν οροδεί προουδενός, όπως λέμε. Χρησιμοποιεί τα πάντα και τη θρησκεία και το συνέστημα, το θρησκευτικό και αυτά που υποτίθεται κάποιος δεν θα τα χρησιμοποιούσε αν ήταν σοβαρός. Δεν έχουμε τέτοια θέματα, τα έχουμε ξεπεράσει μια χαρά. Ο Θεός επικαλείται συνεχώς και έτσι νομίζει ότι αφενός θα μας ακούσει ο Θεός. Αφετέρου θα λυθεί κάτι στη χώρα. Συναγωνίζεται σε αυτή τη διαδικασία με την Ελένη Λουκά, η οποία πάλι έχει πάρει τους δρόμους και μιλάει για τον Θεό. Θα τα καταφέρουμε με τη βοήθεια του Θεού, γιατί βρισκόμαστε όλοι σε πόλεμο επιβίωσης. Σας το έχω πει, ρε παιδιά, 100 φορές. Δεν θέλω να μου μιλάτε άμα κάνω το σταυρό μου. Και όπως ξέρετε όλοι προσεύχονται. Είμαστε σαν τα μικρά παιδιά, αγαπιόμαστε κι όμως μαλώνουμε. Ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης, υπάρχει Θεός. Κρύβουμε ουρανούς μες στην καρδιά, φτιάχνουμε όνειρα και τα σταυρώνουμε. Εδώ θα πω για τον Χριστό. Ο Χριστός με φωτίζει να σας πω, μετανοείτε. Μετανοείτε, οίκη και γάρι βασιλεία των ουρανών. Αυτά η Ελένη Λουκά τα λέει σε μια περιοδία που έκανε στα Εξάρχεια, στην πλατεία Εξαρχείων, πριν μια μισή εβδομάδα περίπου. Πήρε εκεί τους δρόμους, μια νύχτα. Και το ωραίο είναι ότι έγινε και ένας διάλογος με τα παιδιά των Εξαρχείων. Θα τον ακούσουμε στην πορεία. Εδώ κάναμε τη σύγκριση. Ποιος ακριβώς μιλάει καλύτερα για το Θεό, η Ελένη Λουκά της πολιτικής, η Ελένη Λουκά η κανονική των τηλεοπτικών παραθύρων, αν και ο άλλος είναι των παραθύρων. Εν πάση περιπτώσει, διαλέγετε και παίρνετε ποια Λουκά θέλετε. Μπαίνει εμβόλυμος ο Βενιζέλος, αλλά νομίζω δεν μπορεί να πιάσει το μέγεθος του Σαμαρά και της Λουκά. Το αίσθημα ευθύνης τελικά επικρατεί. Και ο Θεός της Ελλάδος, πρέπει να σας πω. Σας ευχαριστώ. Ο Θεός της Ελλάδος είναι μεγάλος. Κι όμως θα τα βρούμε πάλι. Είμαστε μεγάλοι και θα τα βαλώσουμε. Είναι όλα μάταια, μάταια. Κι όμως τι κύμα θα πάρω. Θα έρθει κάτι άλλο. Ο Θεός της Ελλάδος, πρέπει να σας πω. Και θα ξελασπώσουμε. Ο Θεός βοηθός. Ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης, υπάρχει Θεός. Υπάρχει, το έχω πει. Να το λένε και οι δύο. Η Λουκά το ψάχνει στα Εξάρχεια. Ο Σαμαράς του ψάχνει στο Άγιο Όρος. Βέβαια, στο Άγιο Όρος ψήφους έψαχνε, δεν έψαχνε. Το Θεό δεν έχει σημασία. Το Θεό τον έχει βρει με στο Μαξίμου, συνομιλεί με αυτόν. Μας το έχει πει σε παλιότερη δήλωση. Δυστυχώς δεν τον έχουμε σε ήχο. Το είχε πει σε εφημερίδα ή σε συναδέλφους εκεί, συνεργάτες, οι οποίοι το είχαν διαδώσει αμέσως για να φανεί ποιος πραγματικά και με πιανού τη βοήθεια, όχι της Μέρκελ που νομίζαμε, αλλά του Θεού, σώζει τη χώρα. Και πώς σώζει τη χώρα? Κλείνονται στα ιατρία του ΕΟΠΗ, από το πρωί γίνεται χαμός παντού, τα έχετε ακούσει. Και το κακό με αυτά είναι ότι βγαίνει ο Άδωνης συνεχώς και κάνει διαλόγους με τους γιατρούς. Αυτό είναι ανυπόφορο, δεν έχει σημασία όμως. Αν είναι για κακό, να γίνει. Και απ' την άλλη, με τις αποφάσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος χαρούμενος ανακοινώνει γιατί τώρα η μεταρρύθμιση που κάνει ο ίδιος στον τομέα του θα πετύχει. Όλες οι απόπειρες συγχωνεύσεων και καταργήσεων φορέων στο παρελθόν δεν είχαν αποτέλεσμα καμία ουσιαστική δημοσιονομική εξοικονόμηση. Η καινοτομία αυτού του νομοσχεδίου έγκυται στο γεγονός ότι για πρώτη φορά υπάρχει πραγματική εξοικονόμηση, διότι απομακρύνονται εργαζόμενοι. Μπράβο! Διότι απομακρύνονται εργαζόμενοι. Είμαστε σαν τα μικρά παιδιά, μια βριζόμαστε και μια φιλιόμαστε. Κόβουμε στη μέση την πουκιά και έπειτα ξανά πετροβολιόμαστε. Διότι απομακρύνονται εργαζόμενοι. Μπράβο! Αυτός ο μπελάς σε αυτόν τον τόπο είναι οι εργαζόμενοι και πρέπει να απομακρύνονται γενικότερα από τις δουλειές, από τη ζωή, από οπουδήποτε είναι βάρος. Διότι οι εργαζόμενοι υπάρχουν, σύμφωνα με την αντίληψη όλων αυτών, επειδή είναι βάρος. Πρέπει να φύγουν εργαζόμενοι από το δημόσιο, από μια επιχείρηση, για να προχωρήσει η οικονομία, η οποία χρειάζεται τους εργαζόμενους σε μια άλλη ανάλυση, αλλά πρέπει και να φύγουν ταυτόχρονα οι εργαζόμενοι. Το παλεύουν χρόνια, είναι η αλήθεια, με διάφορους τρόπους. Ψιλοαντιστέκονται οι εργαζόμενοι, δεν το έχουν καταφέρει. Το θέμα είναι, θα πρέπει να είχαν φύγει όλοι αυτοί που απεργάζονται τρόπους για να φύγουν οι εργαζόμενοι, αλλά δυστυχώς οι εργαζόμενοι δεν έχουν την ίδια διάθεση που έχουν οι Κυριάκοι, οι Μητσοτάκηδες και όλοι οι υπόλοιποι για να κάνουν και αυτοί αυτά που πρέπει να κάνουν. Τα δέοντα δηλαδή, όχι τίποτα ιδιαίτερο. Η μεταρρύθμιση στην υγεία προχωράει και σήμερα. Και αν κάτσετε και σκεφτείτε, άκουγα τον Άδωνη το πρωί που με πάθος υποστήριζε ότι πρέπει να γίνει μια αλλαγή, θα κλείσουν για ένα μήνα, είναι κλειστά επίσης λόγω απεργίας και μετά θα έχουμε ένα νέο ΕΟΠΗ που θα είναι για το καλό του ασφαλισμένου. Και πόσες φορές δεν έχουμε ακούσει, επειδή είμαστε και εκπομπή ηχητικών και τα ακούμε συνέχεια με στα αυτιά μας 20 χρόνια τώρα, ότι όλα αυτά γίνονται για το καλό του ασφαλισμένου. Και αν τα έχουν πει αυτά πρωθυπουργοί, ο Σιμίτης το έλεγε, ο Καραμαλής το έλεγε, ο Γιώργος το έλεγε, ποιος άλλος ήταν μετά, καλά, οι δεύτεροι δεν τους υπολογίζουμε, ο Σαμαράς το έλεγε, ο Αβραμόπουλος ως υπουργός, ο Κακλαμάνης ως υπουργός, ο Λοβέρδος ως υπουργός, ο Άδωνης τώρα. Και αν κάτσετε και κάνετε τη σύγκριση, τι έχει αλλάξει τα τελευταία 20 χρόνια, έχουν γίνει χειρότερα τα πράγματα στα δημόσια νοσοκομεία. και στους δημόσιους φορείς υγείας, ενώ προχωράει η επιστήμη, ενώ καλπάζουν τα χρόνια, ενώ η τεχνολογία έχει αναπτυχθεί και έχει ανακαλύψει καινούργια μηχανήματα. Ενώ λοιπόν συμβαίνουν όλα αυτά, η κατάσταση της υγείας δεν είναι καλύτερη. Τα τελευταία 20 χρόνια, σε πολλές περιπτώσεις και σε πολλούς τομείς, είναι χειρότερη. Αυτό που έχει αλλάξει όμως τα τελευταία 20 χρόνια είναι συνεχώς τα ιδιωτικά κέντρα που ανοίγουν σε κάθε γειτονιά. Με πολυτέλεια, με ωραία γραφεία, με επικοινωνία άριστη, με υπαλλήλους πολύ ευγενικούς, ναι, είναι η αλήθεια. Αυτό, ναι, όντως έχει αλλάξει και ιδιωτικά νοσοκομεία έχουν προσθεθεί και ιδιωτικά κέντρα που κάνουν τη δουλειά που κάποτε ή που σε μια λογική θα μπορούσε να την κάνει ένας κρατικός οργανισμός δωρεάν όπως αξίζει σε έναν πολίτη, γιατί αυτό λέει η λογική, ότι όσοι ζουν σε αυτόν τον τόπο, το λέει και το Σύνταγμα, όχι μόνο η λογική. Δεν λέει το Σύνταγμα ότι μέσω ιδιωτικών πολυιατρίων θα παρέχεται η υγεία. Λέει ότι το κράτος είναι υπεύθυνο, η κοινωνία, γιατί αυτό είναι το κράτος, να εξασφαλίσει την υγεία σε όλους ανεξαρτήτως οικονομικών δεδομένων. Αντί όλων αυτών, έχουμε τα ιδιωτικά τα οποία ξεπετάγονται συνεχώς και από ό,τι φαίνεται με αυτή τη μεταρρύθμιση τώρα που ο ΕΟΠΗ δεν θα είναι παροχέας υγείας αλλά αγοραστής υγείας, θα ωφεληθούν πολλοί άλλωστε από αυτούς, περιμένουν πώς και πώς να ξεπεραστούν οι όποιες αντιδράσεις γιατρών και να προχωρήσει η διαδικασία ιδιωτικοποίησης και σε αυτό το τομέα για να θησαυρίσουν και από αυτόν και από αυτήν την υπόθεση. Πάντα στις πλάτες ανθρώπων που έχουν ή δεν έχουν, δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Ο Πρωθυπουργός κάποια στιγμή σε μια αποστροφή το είχε πει ότι όλα αυτά γίνονται όχι για λόγους δημοσίου συμφέροντος. Η μεταρρύθμιση στην υγεία γίνεται τώρα, έπρεπε να έχει γίνει από χρόνια. Επαναλαμβάνω, δεν γίνεται για δημοσιονομικούς λόγους. Δεν γίνεται επειδή μας την επέβαλε το δημόσιο συμφέρον. Γίνεται επειδή μας την επέβαλε το μνημόνιο. Δεν γίνεται επειδή μας την επέβαλε το δημόσιο συμφέρον. Τα λέμε και εμείς εδώ, τα λένε και άλλοι, δεν έχει καμία σημασία. Μετανοείται, γιατί όπως προειδοποιεί η Ελένη Λουκά, η κανονική, έρχονται αυτά που ξέρουμε όλοι ότι θα έρθουν. Χθες γίνανε κινητοποίησεις και στα Διόδια και στις Ελευσίνες και στις Αφίδνες. Στις Αφίδνες θα πάμε. Κάποια στιγμή, ενώ είχαν ανοίξει άνθρωποι εκεί τα Διόδια και παίρναγε ο κόσμος ελεύθερος, κορνάρανε κιόλας, δώσε τσάμπα στον Έλληνα γενικότερα, χωρίς κόστος, πηγαίνοντας για ταξίδι οπουδήποτε, είναι η καλύτερη του. Ενώ λοιπόν συνέβαινε αυτή η διαδικασία, έχουν συμβεί πολλές φορές τα τελευταία χρόνια αυτές οι εικόνες, πάει εκεί η αστυνομία και κλείνει το δρόμο στους αυτοκινητιστάς. Όλους αυτούς που επρόκειτο να περάσουν χωρίς λόγο, δεν υπήρχε λόγος να κλείσει. Γιατί το έκανε αυτό η αστυνομία? Για να τσαντιστούν οι οδηγοί που θέλανε να περάσουν με αυτούς που είχαν ανοίξει, όχι κλείσει, τα διόδια. Αυτό το κατάλαβαν έγκαιρα όσοι ήταν εκεί στα διόδια και δημιουργήθηκε ένας διάλογος με τον ταξίαρχο ότι μην το κάνετε αυτό. Και κατάφεραν παρά τις εντολές της αστυνομίας να πάνε να πούνε στους ανθρώπους που ήταν παρκαρισμένοι με τα αυτοκίνητά τους, που είχαν σταματήσει, περάστε, δεν υπάρχει κανένα θέμα, συνεχίζεται η ελεύθερη διέλευση. Έκλεισε ο ταξιάρχος στον δρόμο, ναι, ναι, για να γυρίσουν οι αυτοκινητιστές για διαδηλωτές. Πάμε όλοι στα αυτοκίνητα! Να τους πούμε ότι δεν κλείνουμε εμείς τον δρόμο! Ανοίξτε, σας ακούω! Ανοίξτε τώρα! Όχι ένας, όλοι μαζί! Γιατί τους σταματήσανε! Ελάτε! Ελάτε! Πρόσεχε! Λοιπόν, ανοίγει η λεωφορεία! Πάμε, πάμε! Κόρνα. Είναι πιο χαρούμενη όταν περνάει την ανοιχτά διόδια από ότι είναι μια κόρνα που συνήθως ακούμε στους δρόμους. Φαίνεται, την αισθάνεσαι, κορνάρι με χαρά, είπαμε αυτό το γνωστό, χωρίς κόστος και χωρίς κόπο, όταν καταφέρει κάποιος κάτι, τι όταν καταφέρει, τον καταφέρει ο άλλος και το απολαύσεις και εσύ, είναι όλα καλύτερα σε αυτή την ζωή. Και το θεωρείς και μαγιά μετά, όσοι τα πέρασαν, φαντάζομαι. Το θέμα δεν είναι αυτό της χθεσινής κινητοποίησης. Δίκιο έχουν όλοι αυτοί που φωνάζουν για τα διόδια, πανάκριβα, δυσανάλογο και μάλιστα σε μια εποχή που υποτίθεται θα έπρεπε να ήταν λίγο όλα πιο κάτω, καθότι η πολιτική Σαμαρά, Μέρκελ, Μνημονίου, Τρόικας και λοιπόν συγγενών τα έχει καταφέρει άριστα. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια, 211-208-200, τηλέφωνο επικοινωνίας. Mail στέλνουμε στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Όποιος θέλει να στείλει SMS θα γράψει Real και ενώ το μηνυμά του αποστολή στο 54-100. Ο Νίκος Απρανίτης ρυθμίζει τον ήχο. Και επειδή ακούσαμε τον Πρωθυπουργό πώς πολιτικά αντιμετωπίζει το θέμα της θρησκείας, της πίστης και πώς ανέβηκε εκεί με κάμερες για να τσιμπήσει ψήφους μέσα στον πανικό που έχει πιάσει εκεί τα κυβερνητικά και τα υπόλοιπα επιτελεία, θα τον ακούσουμε εδώ να κάνει μια διαπίστωση και συνυπογράφουμε απολύτως αυτό που θα πει. Ο λαός έχει ανάγκη από λαθρέπορους των καημών του. Κι όμως θα τα βρούμε πάλι. Είμαστε μεγάλοι και θα τα βαλώσουμε. Εδώ θα πω για τον Χριστό. Υπάρχει, το έχω πει. Ο Χριστός με φωτίζει να σας πω, μετανοείτε. Κι όμως τύχημα θα βάλω. Θα έρθει κάτι άλλο. Αλλά με τη βοήθεια του Θεού στεκόμαστε όρθιοι. Βέβαια. Και θα ξελασπώσουμε. Ματαιοτήτων, τα πάντα ματαιότητες. Υπάρχει Θεός. Πού το λέει δει, μωρέ, που υπάρχει. Πού το λέει δει εσύ. Υπάρχει Θεός. Το σκοπός εδώ δεν πρέπει να ζούμε για αυτή τη ζωή, αλλά πρέπει να ζούμε για την αιώνια ζωή. Κι όμως τι χήμα θα πάρω, θα έρθει κάτι άλλο και θα ξελασπώσουμε. Ξελασπώσουμε. Ματαιώτης ματαιοτήτων, τα πάντα ματαιότητες. Υπάρχει Θεός. Υπάρχει και αρκεί. Ματαιώτης ματαιοτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Υπάρχει Θεός. Υπάρχει και αρκεί. Το έχουμε από δύο μάρτυρες, Σαμαράς και Λουκά. Δεν χρειαζόμαστε και περισσότερους. Άλλωστε στις περισσότερες περιπτώσεις σου λέει φέρε δύο μάρτυρες. Να, τους φέραμε εμείς και κάνετε από εδώ και πέρα ό,τι θέλετε. Το τραγούδι αυτό που ακούμε, το «Κι όμως», είναι από ένα από τα πιο μυρολατρικά τραγούδια της ελληνικής δισκογραφίας. Έχει όμως μια χαρά βγάζει. Είναι μυρολατρικό γιατί λέει, πώς το λέει, κι όμως κάτι θα βρούμε να τα μπαλώσουμε, δηλαδή ημίμετρα. Και προσπαθεί με διάφορες τέτοιες. Ήταν τη δεκαετία του 70 που τότε κόλλαγε πολύ, αλλά έχει μια χαρά, βγάζει μια χαρά. Τώρα είναι μέσα Πάριος, Αλεξίου, Σμοκοβίτης και Άννα Βύση. Τίποτα δεν είναι άσχετο από αυτά που κάνουμε καθημερινά. Τι ακούμε τώρα, τι έχει σειρά τώρα, να πάρουμε. Έχουμε πάρει και παλιότερα, αλλά επειδή το έφερε η μοίρα και τον είδαμε να λέει τα πατερημά και όλα τα υπόλοιπα, να θυμηθούμε τι ακριβώς κάνει. Έχετε συνδεθεί με το Μέγαρο Μαξίμου. Αυτή την ώρα ο Πρωθυπουργός της χώρας συνομιλεί με το Θεό. Παρακαλώ, περιμένετε. Είστε συνδεδεμένος με το Μέγαρο Μαξίμου. Σας ευχαριστούμε για την υπομονή σας. Αυτή την ώρα ο Πρωθυπουργός ακούει καμπάνες. Παρακαλώ, περιμένετε. Είστε συνδεδεμένος με το Μέγαρο Μαξίμου. Σας ευχαριστούμε για την υπομονή σας. Αυτή την ώρα ο Πρωθυπουργός της χώρας συνομιλεί και με το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό επικοινωνήστε μαζί μας αύριο. Το θέμα δεν είναι με ποιον συνομιλεί και πώς ο Πρωθυπουργός. Το θέμα είναι με ποιον και πώς συνομιλεί ο λαός. Έλα Μπελούρδε, καλημέρα. Γεια σου φίλε. Προβλέπω να ηγείσαι επανάσταση άμα πάμε στη σχολή Ευελπίδα. Αν γίνει αυτό το κωμικό, ματατζής να ηγείται επανάσταση. Όσο ότι θα κουνηθούμε όλοι από τους καναπέδες. Μπορεί να μην πηγαίνουμε για το ψωμί μας, αλλά έστω αυτό. Για την εκπομπή θα κατεβείτε, πάνε σε αυτό. Σίγουρα θα το κάνουμε.

με το μήνα, παρά την δήλωση που είχε κάνει ο Σαμαράς στη ΔΕΘ το Σεπτέμβρη, ότι θα ήταν αλλιώς τα πράγματα. Επίσης υπάρχουν όλο και περισσότερες ενδείξεις ότι και η ανεργία φρέναρε και ότι νέες θέσεις εργασίας που δημιουργούνται αρχίζουν να εξισορροπούν ή να ξεπερνούν όσες χάνονται. Η επιβράδυνση της ανεργίας έχει ήδη καταγραφεί. Οι μετρήσεις που έχουμε σε πραγματικό χρόνο δείχνουν ότι η τάση αυτή πράγματι αντιστρέφεται. Είχαν ενδείξεις τέτοιες που έδειχνε ότι η τάση αντιστρέφεται. Πριν δύο χρόνια ο Σαμαράς, πριν γίνει πρωθυπουργός, όταν η ενεργία ήταν στο 24%, έλεγε ότι του χρειάζονται ελάχιστα χρόνια για να την κάνει 10%. Κατάφερε μέσα σε δύο μόλις χρόνια, θα ακούσετε τώρα τους ακριβείς αριθμούς, του πήρε δύο χρόνια για να την ανεβάσει 4 μονάδες. Η ανεργία λοιπόν πλησιάζει το 24%. Εγώ πιστεύω ότι μέσα σε μια τετραετία μπορούμε να την κατεβάσουμε στο 10%. Μπράβο! Εγώ αυτόν τον αγώνα δίνω από την πρώτη στιγμή. Πάτε κορίτσια στο χορό κι αφήστε με, κι αφήστε με μονάχη. Ανοίγουν οι δουλειές, ανοίγουν οι δουλειές, ανοίγουν οι δουλειές. Δουλειές, κόπηκα σαν το στάχι. Μπορούμε να την κατεβάσουμε στο 10%. Σε μια τετραετία είπε, γιατί όλοι οι ειδικοί λένε ότι 20 χρόνια θα χρειαστεί αυτό, αλλά οι άλλοι δεν ξέρουν. Ο Σαμαράς υποσχέθηκε μια τετραετία για να την πάει στο 10%, πέρασε μια διετία και την ανέβασε στο 28% για να τη ρίξει μετά. Έχει σχέδιο, άνθρωπος δεν είναι τυχαίος. Μαζί με αυτόν βεβαίως και ο Βρούτσης. Χρησιμοποιώ τα στοιχεία της Eurostat ότι το 2013 ευτυχώς παρά το μεγάλο ύψος η ανεργία φρενάρισε. Και το λέει Eurostat που επικαλέστηκε ο κύριος Μητρόπουλος. Αλλά διαβάζει επιλεκτικά. Το πρώτο τρίμηνο 27,4. Το δεύτερο τρίμηνο του 2013 27,2. Και το τρίτο τρίμηνο 27%. Αυτό τι είναι? Την προηγούμενη εβδομάδα, την μέρα της επετείου της συμφωνίας της Βάρκιζας, είχαμε ακούσει τον καπετάν Γιαννούτσο, τη φωνή του. Ήταν ο τελευταίος επιζών, κατά σύμπτωση το είχαμε ακούσει, κάναμε ένα μήνυμα αφιέρωμα στο Βελουχιώτη και σε όλα τα υπόλοιπα. Ήταν ο τελευταίος επιζών από τους μαυροσκούβιδες του Άρη Βελουχιώτη. Πέθανε προχθές την Παρασκευή, νομίζω έχει γίνει ευρέως γνωστό. Σε ηλικία 92 ετών, ο Γιάννης Κονόμου, έτσι ήταν το όνομά του, ζούσε, είχε γεννηθεί στην Αμφίκλεια το 1922, ήταν γνωστός με το όνομα Καπετάν Γιαννούτσος. Ήταν στην επίλεκτη ομάδα των σωματοφυλάκων του Άρη Βελουχιώτη. Είχαν επιλεγεί όλοι από τον ίδιο τον Βελουχιώτη, ήταν ένας προς έναν όπως μπορεί να καταλάβει ο καθένας. Οι περισσότεροι είχαν πεθάνει στο πέρασμα των χρόνων, στην ιστορία του τόπου μας. Μετά από βασανιστήρια, πολυετής φυλακίσεις, διώξεις, εξορίες και όλα αυτά τα καλά που γνωρίζουμε όλοι. Ο Κυριάκος Αργυρόπουλος, συνάδελφος, πριν δύο χρόνια, την 28 Οκτωβρίου, είχε μιλήσει μαζί του, γιατί είχαμε κάνει τότε πάλι ένα εκτενές αφιέρωμα, να ακούσουμε κάποια αποσπάσματα από εκείνη την συνομιλία. Ήταν γύρω στις 15 με 20 του Γενάρη. Κινήθηκε το αρχηγείο τότε, έγινε μια μάχη και δίναμε στην Αγιαθημιά με τους Ιταλούς. Μετά τη μάχη αυτή επιστρέψαμε στην Αγόρια. Μετά από τους Έλληνες μαζευθήκαμε στο Μαυροθιάρι και εκεί ήρθε ο Άρης μαζί με μια ομάδα και ζήτησε να μάθει για το σαμποτάζ που έγινε εδώ στην Αμφίκλεια, που χαλάσαμε και μια δικαριά μηχανές. Εγώ τα είχα κάνει αυτά εδώ και ζήτησε να με γνωρίσει. Με φωνάζει λοιπόν, πάω μέσα στον Άρη. Από είσαι να μου λέει? Λέω από το Δαδί. Λέει το χωριό, πατριώτη του Καθούλη. Παλιός κομμουνιστής ο Λουκάς Καθούλης. Λέω ναι, πατριώτες. Λέει θα έρθεις μαζί μου, λέει, στην ομάδα. Εγώ δεν ήθελα να φύγω τώρα από τους φίλους. Άγνωστοι όλοι αυτοί. Αλλά εγώ δεν ήθελα να πάω μαζί του. Ήθελα να μείνω με τα παιδιά μου, φίλοι. Και στο χωριό. Και άμα το λάζω σκοτωθώ να ξέρουν που θα είμαι. Να με βρουν. Αντέδρασα. Λέει αξιωματικό. Όπου να πας θα πολεμάς. Και έτσι πήγα στον Άρη. Στην ομάδα του Άρη. Από αυτή την περίπτωση. μαθαίνουμε εδώ, μάθαμε, μας είπε πώς ακριβώς γνωρίστηκε με τον Άρη Βελουχιώτη. Ο ίδιος πήρε μέρος, ήταν από τότε δίπλα του. Πολέμησε τους φασίστες, κατακτητές αυτού του τόπου, και όπως όφιλε το ελληνικό κράτος που ήρθε αμέσως μετά, με τους συνεργάτες των Γερμανών στα πράγματα, τους τάγματα ασφαλίτες, ό,τι χειρότερο έχει βγάλει αυτός ο τόπος, κυνήγησαν αυτούς τους ανθρώπους. Και θα ακούσουμε εδώ τη διήγησή του, του καπετάν Γιαννούτσου, που συμπυκνώνει την ιστορία του προηγούμενου αιώνα, του δευτέρου μισού αυτού του τόπου. Σε δύο μήνες με πιάσω, μόλις ήρθα μετά που έγινε η Βάρσα, ήρθα εδώ τον Απρίλιο του 44. Ήρθα νεκροφυλακή, μου είχαν κάνει μηνύσεις για εκτελέσεις. Με πιάσανε. Και μας είπε εξορία κατευθείαν στην Κρία. Στην Κρία κάθισα δύο χρόνια. Όταν έγιναν μετά η συγκέντρωση όλων των εξορίστων στη Μακρόνησο, μεταξύ των άλλων και εγώ. Εγώ τώρα στη Μακρόνησο πέρασα και στρατοδικείο, γιατί από εδώ οι πατριώτες, οι εθνικόφρονες, μαζί με τη Επιτροπή της Εκτοπίσεως της Φθιότητας, είχε αρχίσει να κινούνται όσοι τους δέρνανε, φιάνανε εδώ τους δέρνανε, τους έδερνε μια φορά όπως τον Κούρα, τον δίνανε μια φορά, τον δίνανε δεύτερα, την τρίτη, παίρνει το κουμπούρο και κάνει τον ανήφορο και σχηματίζεται η πρώτη ομάδα στον Παρνασσό εδώ για το δεύτερο Αντάρτικο. Σε αυτή την κατηγορία λοιπόν εμένα που παραπέμψανε, και τότε αυτό ήμουν γραμματέας της κομματικής οργάνωσης. Έγινε για από πάνω εδώ 5-6 παιδιά, ολοκρός και οι άλλοι, βγήκαν στον Παρνασσό. Τι να κάνουν, αφού τρώγανε ξύλο, πήραν τα κουμπούρια και πήγαν να πάνε στον Παρνασσό. Και έγινε μια, η πρώτη ομάδα από εδώ, ας πούμε, την περιοχή αυτή εδώ. Μου στήριξα λοιπόν κατηγορία φυλακίων εγώ και εξορία, ότι ήμουν υπεύθυνος για αυτή την ομάδα. Με τα στοιχεία ότι ήμουν γραμματέας της κομματικής οργάνωσης, και με τη δράση μου σε Μαυροσκόφη, με τον Άρη και αυτά λοιπόν, μια κατηγορία τόση. Και ήμουν στη Μακρόνησο, με φωνάζουν το μεγάφωνο και με στέλνουν, με παίρνουν τους πολιτικούς κρατουμένους που είμαστε 5-6 χιλιάδες, πάνε στις φυλακές Μακρόνησο, στη ΣΦΑ. Εκεί έτρωγα το ξύλο της χρονιάς. Στη Μακρόνησο σας ζητάγανε κάτι ή σας βασανίζανε? Δήλωση να κάνεις, να υπογράψεις. Δήλωση ότι αυτά που έκανες ήταν έγκλημα. Να υπογράψεις. Και θα γράφουν αυτοί ό,τι θέλουν. Όταν έφτασα στο στρατοδικείο, υπόγραψα εδώ, hey, το χαρτί αυτό. Τι πάρω πατέρα να φύγεις. Τον κοίταξα έτσι. Λέω λάθος πόρτα. Έτσι. Λάθος πόρτα χτύπησες. Του λέω. Εγώ έκανα αγώνα. Και πίστευα και πιστεύω γι' αυτό τον αγώνα που έκανα. Δεν έκανα προδοσία. Και μου λες να γίνει προδότης, να υπογράψω. Να με εκτελέσει. Με βάργε. Χιλιάδες εκτελεστήκαν. Και ένα ακόμα. Τι έγινε? Όπως και να είναι ο κόσμος, όσα κι αν έχει στραβά, έστω κι αν μείνω πια μόνος, πάντα θα φεύγω μπροστά. Όσα γραφτά κι αν θα κάψουν, στο φως δε βάζουν φωτιά. Όσες αλήθειες κι αν θάψουν, λεύτερη μένει η καρδιά. Όπως και να είναι τούτη γη, θα είμαι στην πρώτη τη γραμμή. Όπως και τώρα, τώρα, τώρα, που είναι δίσεκτη χερή. Όπως και να είναι τούτη γη, θα είμαι στην πρώτη τη. Η ιστορία του τόπου μας, της μίας μεριάς βέβαια, πως όλοι αυτοί που πολέμησαν τον κατακτητή, τι πληρωμή είχαν, την ακούσαν πολύ συμπυκνωμένα, Μακρόνησος, αυτά εμβληματικές λέξεις, εικόνες, τόποι μαρτυρίου, και από τέτοιους τόπους άλλο τίποτα η Ελλάδα. Ο συνάδελφος που είχε κάνει την κουβέντα μαζί του τότε πριν δύο χρόνια, ο Κυριάκος Αργυρόπουλος, τον ρώτησε κάτι για το τέλος. Κύριε Γιάννη, μέσα από μια τέτοια ζωή, να, εδώ είναι ο Αλέξης, ας πούμε, και έχετε και τα εγγόνια σας. Υπάρχει μία, ξέρω, είναι δύσκολο, ένα πράγμα, μία συμβουλή δηλαδή, μετά από όλη αυτή την ταλαιπωρία, με όλες αυτές τις απογοητεύσεις, μετά από όλο αυτό τον πόνο, μετά από